i aquí la veu a galet. I qui pren lluna cullerada nova plena creixent i minvant és bona com a sedant. La lluna fa companyia. I alleuja els intoxicats de filosofia. No hi ha un amulet millor que un tros de lluna a la butxaca. Contra tota mena de perills, més que una pota de conill, serveix un tros de lluna. S'endú les penes i porta amores i fortuna. Es pot donar de postre als infants i dormiran un son flonjo i suau. Unes gotes de lluna als ulls dels vells ajuden a esperar la mort en pau. Posa sota del coixí una fulla tendra de lluna i pensaràs el que vols creure i miraràs el que vols veure. Tu mouràs els putxinel·lis. Vingues a mà un pot amb aire de lluna per quan t'ofeguis. Els decebuts i els presoners, dóna'ls la clau de la lluna. I no voldran cap més tresor que pels condemnats a mort i els condemnats a vida. No hi ha estimulant com la lluna si es pren amb mida.